വൈറ്റ് ഹൌസ് കൊണ്ടു പോകും. ദേഖോ അല്ലാഹ് പാക കാ ബഹുത് ബഡാ എഹ്സാൻ ബഹുത് ബഡാ കരം ഹൈ. അല്ലാഹ് പാക നെ ഹം തമാം കോ ദാവത് കി മെഹനത് കി നിസ്ബത് പർ ജമാ ഹോകർ ഹമാരാ കാം കൈസെ ആഗേ ബഡേ. ഹർ ഫർദെ ഉമ്മത് കി ജിന്ദഗി മേ അല്ലാഹ് കി അഹ്കാമാത് ഔർ ഹുസൂർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കെ തരീഖെ കൈസെ ആ ജാ രഹേ. اور اللہ پاک ہم تمام کی آخرت اچھی سے اچھی بنا دے. ہماری محنت کا خلاصہ تو یہی ہے کہ ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو چھوٹی سی زندگی دی ہے الدنیا مزرعۃ للآخرۃ کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا میں آدمی جو بھی عمل کرے گا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. ہمارا آج کا جمع ہونا لکھا جائے گا, ہمارے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے لکھے جائیں گے, ہمارے اندرون اور بیرون کے قربانی لکھی جائیں گے, ہمارا جو بھی مجاہدہ ہوا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, ہمارے مجاہدے کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ پاک اس کو لکھوا دیں گے. اور اللہ پاک نے آخرت کے اعتبار سے جو یقین کی آیتیں اتاری ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ ذرہ کے برابر اگر کسی نے خیر والا عمل کیا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن بتلائیں. ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی والا عمل کیا اللہ پاک قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا. اس لیے ہم غفلت میں نہ رہے. ہمارا ایک ایک دن یا تو قبر کی طرف جا رہا ہے, قبرستان کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے آگے کی منزل یا تو جنت یا تو جہنم. آخرت کے دو ہی مسئلے. صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ پاک نے ایسی محنت کا نظام فرمایا تھا کہ ہر ایک اپنی آخرت کی فکر میں تھا. اکیلے ہیں, اکیلے ہیں, بیوی کے ساتھ ہیں, کمرے میں ہیں, لیکن رونے لگے. ان کو دیکھ کر بیوی بھی رونے لگی. پھر پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ بولے تم کو روتا ہوا دیکھ کر میرے کو رونا آ گیا. اب بیوی نے پوچھا تم کیوں روتے ہو, کیا تکلیف ہے, ہم تو اکیلے ہیں؟ تو فوراً یوں کہا میرے کو پھول سرات یاد آ گئی, قرآن پاک کی آیت وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر آدمی کو پھول سرات کے اوپر سے گزرنا ہے. عبداللہ ابن عمر جنگل میں ہے اور ایک چرواہا بکریوں کا چرانے والا وہ بکریوں کو چرا رہا ہے. اس کو بلا کر پوچھا کیا بکری بیچو گے؟ بولے بکری کا مالک میں نہیں ہوں. ارے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا, تو بکری بیچ دے, اس کے پیسے مزے سے اڑا لے, اور مالک کہاں دیکھنے والا ہے. لیکن اس کی زبان سے جو اللہ کا استحضار کی کیفیت تھی, وہ چرواہا جنگل میں ہے, جنگل بیابان کے اندر, تبلیغی جماعت میں نہیں ہے, وہ تو جنگل بیابان میں ہے, لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلا ہے اَيْنَ اللَّهُ اَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلے جائیں گے, اللہ کہاں چلے جائیں گے. دوستو بزرگوں, میں اور آپ اس وقت کے اندر اللہ پاک نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں انسانوں میں چھانٹ کر کے اللہ پاک نے ہم کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمایا. معمولی محنت نہیں, یہ نبیوں والی محنت ہے. اور آج ہی صبح کے اندر مولانا ابراہیم صاحب نے کہ دنیا میں راحت ملے گی, آخرت میں مزے اڑائیں گے. اگر ہم نے اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدل دیا, اطاعت اصل ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی کو گزارنا اور ہماری زندگی میں اتباع رسول آ جانا. مولانا نے پورے بیان کا جو خلاصہ کیا کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں, مولانا نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے بندوں پر رکھی ہے اس کا اثر ظاہر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے, میلے کچیلے خال بھی بکھرے ہوئے, کپڑے بھی میلے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ بولے مال تو اللہ نے بہت دیا. بول کا اس کا اثر دکھلانا چاہیے تمہارے بدن پر, تمہاری رہائش پر, تمہارے کھانے پینے پر. اللہ کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی اس کے اثر ظاہر ہونے چاہیے. پھر مولانا نے آگے بات پڑھاتے ہوئے فرمایا ایک تو مادی ہے, اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو کپڑے اچھے, کھانا اچھا, مکان اچھا, یہ تو مادیت کی بات. لیکن آگے مانوی مانا کرتے ہوئے مولانا نے آج صبح کے بیان میں جو بتلائی یہ بات, یہ فرمایا کہ ہر نعمت کی مادی بھی اور ہر نعمت کے مانوی مانا بھی ہوتے. مادیت تو یہ ہے جو کھانا پینا رہنا اچھے سے اچھا ہو, اور مادی بات مانوی بات یہ ہے. مولانا نے فرمایا جو ذمہ داری اس نعمت کی, اس نعمت کا جو حق ہے, اس نعمت پر جو اللہ پاک کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہم اس ذمہ داری کو پوری کریں. اللہ نے صلاحیتیں دی ہے, جان و مال دی ہے, جان مال اور صلاحیت, یہ تین نعمتیں اللہ پاک نے ہر ایک کو دی ہے. اگر ہمارا یہ مجمع اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قبول کراوے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے, تو پھر مولانا نے یوں فرمایا کہ دعوت کی محنت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے معنوی معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنی جان و مال کو لگا رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لگنے کی جگہ پر نہیں لگاؤ گے جان اور مال, لگنے کی جگہ پر نہیں لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ پر ہماری جان و مال لگ جائیں گے. اور بمبئی کے جوڑ میں گزشتہ ہفتے میں فاروق بھائی نے بڑی عجیب بات بتلائی, یہ فرمایا کرنے والے کر کے چلے گئے. اس نعمت کو جس کو اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے انہوں نے اس نعمت کو پورا وصول کیا, اور فاروق بھائی نے چونکہ آسٹریلیا کا سفر کر کے آئے تھے, فاروق بھائی نے پوری بات آسٹریلیا کی ابتدا کی بتلائی کہ ابتدا میں جو ہماری پہلی جماعت 1972 میں آسٹریلیا گئی, بہت بڑا کھنڈ ہے اور اس کے علاقے بہت بڑے بڑے ہیں. بولے ہمارے یہاں سے حاجی احمد حسین انتقال ہو گیا, بولے وہ جماعت لے کر گئے, پہلی جماعت 1972 میں پہنچی. فاروق بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے والے کس طریقے سے کام کر کے چلے گئے, اب اللہ نے ہم کو موقع عطا فرمایا. کہنے لگے جماعت جب اتری ہے پورے سڈنی, میلبورن, ایڈیلائیڈ, بریسبن, یہ بڑے بڑے شہر ہیں, پورے سڈنی میں ایک بھی مسجد نہیں اور لاکھوں مسلمان تھے. باپ دادا ہندوستان کے پٹھان برادری سے گئے تھے, پہلی دوسری اور تیسری نسل شروع ہو گئی اور انہی میں ان کا دین بھی چلا گیا. تو پورے آسٹریلیا میں ایک بھی مسجد نہیں. اب جماعت اتر کر کہاں جا رہے ہیں؟ جماعت نے تحقیق کی تو بولے یہاں ایک اسلامی سینٹر ہے, آپ کی جماعت وہاں پہنچ جائے. ابھی جب پہنچے اسلامی سینٹر تو چونکہ پانچوں وقت کی نماز کا کوئی انتظام نہیں, جمعہ کے دن اسلامک سینٹر کھلتا تھا اور اس میں کچھ لوگ کچھ احباب جو قرب و جوار میں آفس میں کام کرتے تھے کچھ ربق باقی رہ گئے. کچھ لوگ پہنچتے تھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نیت سے. اب یہ جماعت پورا ہفتہ انتظار کرتی اور جمعہ کے دن الگ الگ آدمی کو لے کر بیٹھ کر ان کو سمجھاتے, دین ایمان کی بات بتلاتے. وہ آنے والا مجمع حافظ سے کام کرتے ہوئے بیچ میں چھٹی لے کر پہنچا. وہ ان کی بات سن کر تھوڑی دیر کے اندر ان کہتا, بھائی ہم لوگ تو جاب میں ہیں اور ہم کو زیادہ چھٹی نہیں ہے. پھر یہ ساتھی چلے جاتے, پھر جماعت انفرادی اعمال کرتی, کوئی رہبر نہیں, کوئی مصلی نہیں, کوئی مسجد نہیں, کوئی آؤ بھگت کرنے والا نہیں. اب جماعت نے پھر انتظار کیا جمعہ کا, تو پھر وہ مجمع آیا اور تھوڑی دیر میں مجمع چلا گیا. جماعت تھک گئی. جماعت نے آپس میں مل کر طے کر لیا کہ بھائی ہم آسٹریلیا کو چھوڑ کر اپنا ملک بدل لیں, کسی اور جگہ چلے جاوے, یہاں کچھ دن کی محنت تو ہو. ایک آدمی چار مہینے لگا رہا ہے آسٹریلیا جیسی سرزمین پر گیا اور وہاں کوئی کام نہ ملے, کسی مسلمان کی ملاقات نہ ہو, پورے ملک میں کوئی مسجد نہ ہو. تو ساتھیوں نے آپس میں مل کر تیاری کر لی کہ ہم کو ملک چھوڑ دینا ہے. حاجی احمد حسین جو جماعت کے امیر تھے, انہوں نے ایک دل میں بات رکھی کہ میں ساتھیوں کے سامنے بات رکھوں گا. یوں کہا کہ سامنے جو ریلوے اسٹیشن ہے, اگر ہمارے ساتھی ریلوے اسٹیشن پر الگ الگ جو بیٹھنے کی سیٹیں ہوتی ہے وہاں بیٹھ جائیں, اور اس وقت کے اندر ان کے وہاں انٹر سیٹی چلتی تھی, بولے کسی کوئی بھی پیسنجر اترے گا ہمارے ساتھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سلام کرے. اگر کوئی سلام کا جواب دے دے تو اس کو بٹھا کر بات کر لے رہے, اسلامک سینٹر کی دعوت دے رہے. بولے جماعت نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی آزما لے رہے, اب آئے ہی ہے, ملک چھوڑنے سے پہلے اتنا کر لے. بولے یہ پوری جماعت اسٹیشن پر گئی, آج گئی, کل گئی, پرسوں گئی, کبھی ایک آدمی, کبھی دو آدمی, کبھی تین آدمی ملے, اس میں سے کسی نے بات سنی, کسی نے نہیں سنی. اس میں سے ایک ساتھی ان کی سلام کا جواب دے کر ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. بولے بڑی محنتوں کے بعد, بڑی قربانی کے بعد تین آدمی ہاتھ لگے. ان تین آدمی کو اسلامک سینٹر میں لے کر آئے. اس میں سے فاروق نے کہا کہ اس میں سے ایک آدمی معتصم لیسی جو آج پورے آسٹریلیا کا امیر ہے وہ بھی موجود ہے. پھر جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی, جماعت کا تعارف ہوا, تو جماعت میں ایک حافظ قرآن تھے. وہ بنگلور کی جماعت میں ایک حافظ قرآن تھے. تو شیخ معتز کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے یہاں کسی کو کلمہ یاد نہیں, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, کوئی قرآن سیکھنے سکھانے والا نہیں, اور یہ کیا نعمت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے پورا قرآن پاک کا حافظ بنا دیا. متاثر ہو گئے. اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اب محنت شروع ہوئی, ملاقاتوں کا نظام بنا, گشتوں کا نظام بنا, تعلیم کا حلقہ کر رہے, تعلیم کا حلقہ لگا ہے اور قرآن پاک کی احادیث کو پڑھی جا رہی ہے. قریب میں ایک ساتھی آیا ہے اور وہ رونے لگا. جماعت نے اس کو بلا کر پوچھا, بھائی صاحب کیا بات ہے, تمہارے پاس قرآن پاک نہیں ہے تو میرے پاس ایکسٹرا قرآن ہے, میں آپ کو دوں گا, آپ اس کو لے جا کر پڑھیے. بولے نہیں, میرے گھر میں بیروت کے اچھی سے اچھی چھپائی کے قرآن پاک موجود ہے اور 20-22 سال ہو گئے میرے کو ایک لفظ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. اب ان کو قریب کیا, یہ حالت تھی ابتدا کی. پھر کام چلتا رہا, ہندوستان کے لوگ جاتے رہے جاب میں, کمائی کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, پھر فاروق بھائی نے اس سال 2024 کے ان کے سفر کی کارگزاری سناتے ہوئے بولے ہم نے کارگزاری وہ جماعت اپنا پورا وقت کر کے چلی گئی, وہ بیج اور گٹلی بن کر چلی گئی, انہیں کچھ پتا نہیں ابھی کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے. فاروق بھائی کی جماعت پہنچی, مولانا ابراہیم صاحب پہنچے آسٹریلیا میں, میلبورن میں, سڈنی میں, سب جگہ اجتماع ہوئے. پھر اس کے نتیجے پر بہت اچھی کارگزاری سنائی, چونکہ وقت کم ہے کہ کتنے بچے کام کرتے ہیں, کتنی مسجد والی جماعت کام کر رہی ہے. آخر میں فاروق صاحب نے سنایا کہ اس وقت کے اندر سڈنی میں, صرف ایک شہر ہے سڈنی, اس میں 156 مساجد موجود ہیں, یا ایک مسجد نہیں دی, پورے ملک میں 387 مسجدیں موجود ہیں, برسبن, میلبورن, ایڈیلائیڈ, سڈنی وغیرہ ملا کر. پورے ملک میں 800 سے زیادہ آدمی نے 4 مہینے لگایا, پورے ملک میں 1200-1400 آدمی نے چلا لگایا, پورے ملک میں تقریباً 150 عورتوں نے چلا لگایا اور 115 مستورات نے جلدین لگایا. اور ہم لوگ جب گئے تھے 1995 میں تو وہاں کارگزاری کرنے والے یوں کہتے تھے, ہماری ہر ہفتے IBP ہندوستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان, IBP کی جماعت ہر ہفتے جاتی ہے. اور اللہ کا کرم ہو گیا وہ مونٹس لیسی جو پہلے جو ریلوے اسٹیشن سے ان کی ملاقات ہوئی, جو آج تک حیات ہے اور پورے آسٹریلیا کے امیر ہیں, وہ کہنے لگے ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت اور فکروں کے نتیجے پر صرف سڈنی کے اندر 5 دارالعلوم موجود ہیں. آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے, ایک ایک آدمی بہت مشغول ہے, اور آسٹریلیا کھنڈ کے اندر اتنی جگہ کی وسعت ہے کہ حکومت کی طرف سے قانون ہے کہ ہر مکان کے سامنے اتنے اسکیئر فٹ جگہ کھلی رہنی چاہیے. ایسی آشائش والی زندگی گزارنے والے, پھر فاروق صاحب نے بتایا یہ پورا جتنا اس وقت کے اندر دین کے اعتبار سے بات لے رہا ہے, یہ پورا کا پورا ثواب بولو کس کے حصے میں آئے گا, ارے بولو کس کے حصے میں آئے گا, وہ حاجی احمد حسین اور ان کی جماعت کے حصے میں. وہ تو کر کے چلے گئے, اب فاروق صاحب نے کہا کہ اب موقع اللہ نے میرے کو اور آپ کو دیا ہے, اگر میں اور آپ بھی ابھی اس وقت کے اندر تھوڑی سی کوشش کر لیں, اپنی دنیا کی ضرورتوں کو مختصر کریں, کاموں کا اپنی ضرورتوں کو اپنے ہاتھ سے بڑھا دیں. ہم لوگ ابھی حاجیوں میں تھے تو ایک علاقے کے حاجی صاحب آئے, تھوڑی سی پہچان تھی, ملاقات ہوئی. میں نے ان کو پوچھا بھائی حاجی صاحب آپ اکیلے آئے؟ بولے نہیں, میری اہلیہ کے ساتھ ہم دونوں حج میں جا رہے. پھر حاجی صاحب دلی جانے لگے, میں نے کہا حاجی صاحب بالکل فلائٹ کا وقت قریب ہے. بولے میں ان کو الوداع کرنے کے لیے ذرا 5 منٹ کا موقع دے دو, میں 220 آدمی کو لے کر آیا ہوں, 5 لگژری ورکر میں لے کر آیا, اور میں نے ان کو کھلایا, میں نے ان کو ہدیے دیے, میں نے ان کے بچوں کو پورے کھلونے لا کے دے دیے, اور یہ پورا خرچ کا انتظام بولے میں کر رہا ہوں. اگر ہمارا وقت, ہمارا جان صحیح اللہ کے دین کے تقاضے پر نہیں لگے گا, ایسی فضولیات میں لگ رہا ہے اللہ کا احسان ہے. میں اور آپ اگر ہم صحیح طریقے سے اس بات کی فکر کریں گے, پوری دنیا میں ابھی باج جماعت ہماری برازیل جا کر آئی, انہوں نے کارگزاری سنائی کہ بھائی ایک ایک مسلمان کی تلاش کرتے ہوئے باج مرتبہ ہم کو 2 دن 3 دن 4 دن ہو جاتے تھے, ہم پارکوں میں چلے جاتے تھے اور ہم مسلمانوں کو ڈھونڈتے تھے, کوئی مسلمان مل جائے, کوئی کلمہ پڑھنے والا مل جائے, جبکہ برازیل میں لاکھوں آدمی مرتد ہو گئے. دوستو بزرگوں, ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1000 نئے مسلمان, نئے انسان کو اسلام میں داخل کرنے کی بنسبت 1 آدمی کو اسلام پر بچانا زیادہ موجود ہے. جب نئے داخل ہوتے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے, ایک آدمی اسلام پر جم جاتا ہے, ایک آدمی نماز کے لیے, ایک آدمی قرآن کی تلاوت پر آ جاتا ہے, ایک آدمی اللہ اس کے رسول کو پہچان کر زندگی گزارے. ایسی ایسی کارگزاریاں ماشاء اللہ اس وقت کے اندر جو ہمارا گجرات کا مشورہ ہوا, 8 جماعتیں کام کر کے آئی اور سب نے بہت اچھا کام کیا. یہیں سے فکریں شروع کی اور ہوتے ہوتے کتنی مساجد, کتنے مدارس, کتنے لوگوں کو کلمہ, کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا اور پوری کارگزاری. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. 21 جماعتیں اس وقت کے اندر کاریواہی میں چل رہی ہیں اور پورے سال بھر کے اندر 80 جماعتیں اللہ کے راستے میں جا کر واپس آ گئی. یہ سال کی کارگزاری ہے. اور 11 جماعتیں پیش ہوئی. بعضے علاقے والوں نے 3 جماعتیں, 4 جماعتیں ایک ساتھ پیش کی اور عزائم کر کے آئے ہیں ہم انشاءاللہ پوری محنت کریں گے. ہمارے یہاں جون جولائی کے اندر نکلنے کا مزاج ہے. اللہ کرے, اللہ کرے یہ مجمع اپنے آخرت کو سوچے. یہ مجمع کو اللہ نے صلاحیت دی ہے ماشاء اللہ, 2 مرتبہ سے زیادہ 4 مہینے لگ چکے. ایک جماعت پیش ہوئی گولرا اور پنچ محل کی, اس میں پہلا جو آدمی تھا کتنی مرتبہ 24, جب پہلا ان کا پرچہ پڑا تو بھائی نام پڑھتے, عمر پڑھتے, اس کے بعد 4 مہینے کتنے مرتبہ لگے تو پہلا آدمی جس کے 24 مرتبہ 4 مہینے لگے اور اس کی عمر ہوگی 50 سال کے اندر 62 سال کی عمر تھی اور 24 مرتبہ تو لگ گئے اور برابر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک کہ زندگی اللہ دے گا تو ہر سال میں 4 مہینے لگاؤں. ایک مرتبہ ہم لوگ گئے, 20 آدمی بیٹھے تھے کھانے کے لیے اور کھانے کے بعد ایک ساتھی کہنے لگا مولانا یہ تمام کا مسافہ کرنا ہے. میں کہا میری اپنی مغفرت کرانے کے لیے میرے کو مسافہ کرنا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا 20 مرتبہ سے کم 4 مہینے لگے ہوں. ایک دو نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لگانے والے لگاتے چلے گئے اور اپنی زندگیوں کو وصول کر رہے. ہمارے یہاں غلام بھائی وہ بات تھے, ایک مرتبہ آئے, ایک بار پیر کے دن میں نے کہا غلام بھائی آپ سے ملاقات کرنی ہے. بولے مولانا کل تو منگل کا مشورہ ہے. میں نے کہا پرسوں بیٹھیں گے. بولے بدھ کا مشورہ ہے. بھائی جمعرات کے دن بیٹھیں گے, جمعرات کا اجتماع ہے. بھائی جمعہ کے دن بیٹھیں گے. بولے جمعہ شنی سر اتوار میرے 3 دن ہے. اچھا پیر کے دن بیٹھیں گے. بولے ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو پوچھا کہ غلام بھائی ایک بات میرے کو بتلا دو, آپ ہر سال جماعت میں جا رہے ہو, 4 مہینے کی جماعت لے کے جا رہے ہو, کوئی عالم نہیں, کوئی حافظ نہیں, کوئی مفسر نہیں, کوئی بڑے مشہور نہیں, کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے والے نہیں, لیکن ہر سال برابر ہم لوگ دیکھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے 34 مرتبہ 4 مہینے لگے. اب دیکھو اپنی زندگیوں کو وصول کرنے والا. اب منگل کے مشورے میں گئے, بدھ کے مشورے میں آئے, جمعرات کے اجتماع میں آئے, پھر 3 دن کی جماعت لے کر پہنچے اور کوئی جماعت تھی اس کی تھوڑی روانگی کی بات تھی. جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن میں کوئی جنازے کی جنازہ آیا, اس کی جنازے کی نماز پڑھی, صبح کی تعلیم ہوئی, دوپہر کی تعلیم میں نیچے آیا, اوپر تھے قیام اوپر تھا اور ان کے ایک ساتھی کو یوں کہا یہ اجتماعی پیسے تم پکڑو, میرے سینے میں تھوڑا درد ہے, میں تھوڑی دیر آرام کر کے آتا ہوں. اور جمعہ کی نماز کے بعد تعلیم کے درمیان کے اندر یہ اوپر گئے اور تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اپنی زندگیوں کو وصول کرنے والے اپنی زندگیوں کو وصول کر رہے. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں ہم شک نہ کریں, ہم تشکیل کو بوجھ نہ سمجھیں. خوش قسمت ہے کہ جس کے جان و مال کو اللہ پاک اپنے دین کے تقاضے پر قبول کر لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لگا رہے اور پورا مال لگانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سلام آ رہا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام کہ ابوبکر صدیق کو پوچھو کہ تمام مال لگا دیا, گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو لگا دی اور اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنا پورا مال لگا دیا, کیا اس حالت میں راضی ہے؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ میں ہر حالت میں راضی ہوں, اپنا پورا مال لگ گیا, پوری جان لگ گئی. جب ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے ہیں تو گھر میں تھوڑے سے روپے پڑے ہیں, 5000 روپے اس وقت کے, وہ سب لے کر چلے گئے. اور ان کے والد ابو قحافہ نے ان کی پوتیوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ابا میرا بیٹا چلا گیا اور مال کا صدمہ دے کر گیا, تو بچی چھوٹی چھوٹی ہے, والد دادا نابینا ہے. انہوں نے کہا کہ دادا ابا ایسی بات نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں پیسے کی شکل کی جمع کر کے رکھی اور اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا اور پوتیوں نے اپنے دادا کے ہاتھ کو پھرا کر یوں کہا, نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, دادا ابا تو بہت کچھ رکھ کر کر گئے ہیں, حالانکہ ایک روپیہ, ابا جان تو بہت کچھ رکھ کر گئے ہیں لیکن ایک روپیہ بھی گھر میں موجود. ہمارا دین تو دوست بزرگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. میرے کو آپ کو مرنا ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, کب زندگی ختم ہو جائے. بقرعید کا تیسرا دن تھا, 47 سال کا ایک نوجوان اپنے ہاتھ سے اس نے قربانی کی, اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو تقسیم کیا گوشت. بہن کے انتظار میں ہے کہ 12 بجے میں بہن کو دینے کے لیے جاؤں گا, اور 12:15 بجے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں دوستو بزرگو اس کے بعد کا آئندہ تنفیذ ملے یا نہ ملے, اس کے بعد کا آئندہ سال ملے یا نہ ملے. ہم خاموں کا اپنے آپ کو بعد میں یہ مکان, یہ شادی, یہ رخصتی, یہ کام, وہ کام, یوں کرتے کرتے بعدوں کی زندگیاں پوری ہو گئی. اور اللہ پاک کی طرف سے جب آدمی نیت نہیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو لگانے کی توفیق نہیں دیتا. ہمارے یہ مجمع جو ہو گیا ہو گیا, میں اور آپ توبہ کر لیں. اللہ نے مان دیا ہے, مال کا مصرف اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, کہیں اپنی ذات پر لگانے کا کہا ہی نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر پہلا جان و مال کا تقاضا اعلی کلمۃ اللہ, دوسرا غریب بیوہ مسکین یتیم, تیسرا اپنے بیوی بچے, اور چوتھا اپنی ذات پر. آج ہم نے الٹا کر دیا, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے سب سے آخر میں نمبر رکھا ہے, اس کی وجہ سے پریشان. میں اور آپ توبہ کر لیں, معافی مانگ لے لیں, اور آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضے پر انشاءاللہ میں اپنی جان و مال کو لگاؤں گا. بھائی لگائیں گے انشاءاللہ, بھائی لگائیں گے انشاءاللہ. دیکھو سب سے پہلے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا بیرون کا امور ہوتا ہے, اور بیرون کی تشکیل میں اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, لگانے والے لگا رہے, جانے والے جا رہے, اور رکنے والے کو اگر وہ نیت نہیں کرتے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رک رہے, لاکھوں روپے کے مالک بھی رک رہے, ویزا آ جاتی ہے, پاسپورٹ آ جاتا ہے, ٹکٹیں بن جاتی ہے, لیکن اوپر سے دوستوں بزرگوں قبولیت نہیں ہوتی. اگر یہ مجمع 1 روپیہ نہیں, ہمارے پہلے امیر مولانا عیسیٰ صاحب جب ان کی تشکیل ہوئی 1 روپیہ جیب میں نہیں, ہمارے بہت سے ساتھی آج بھی اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ پاک ان کا انتظام کر لیں. ہم اپنے جیب کو نہ دیکھیں, ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. ہم نے پوری زندگی اللہ ہی کی دعوت دی ہے, ہمارے ابتدا ایمان کی اللہ سے ہوتی ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم نے کلمہ بھی وہی پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی مسجد نہیں, کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. آج دوستو بزرگوں میں اور آپ اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جاوے. اللہ پاک وعدہ فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. جو جیب پر, روپے پر, پیسے پر, سیٹ پر, دکان پر, دھندے پر, سیزن پر اگر یہ بھروسہ کرے گا اس پر بولو اللہ پاک کا کوئی وعدہ نہیں. لیکن ڈنکے کی چوٹ پر وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ مجمع جن کے دو مرتبہ یا اس سے زیادہ چار مہینے لگ گئے، جن کا 21, 22, 23 کا چلہ لگ گیا، اور جو پابندی کے ساتھ 3 دن لگا رہے، اور جن کی شادیاں ہو گئی، وہ مجمع تو آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر ہم سب بیرون کا سفر کریں گے. کرو گے؟ ارے ذرا زور سے بولو، کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا سیدھا پورا ہاتھ اٹھاؤ، الٹا نہیں، اور اٹھاؤ، اور اٹھاؤ، آدھا نہیں، جتنا میں نے اٹھایا اتنا اٹھاؤ. اگر قبول کرانا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو اتنا اٹھا لو، اور اٹھائے ہوئے رکھنا جب تک کہ میں ہاتھ نہ چھوڑ نیچے رکھوں، اور جلدی سے جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو. آپ مت دیکھنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے پاس اللہ ہے، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہے. اور بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ذرا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ مجمع زیادہ ہے، گنتی میں مشکل ہو جائے گی. ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہاری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ آخرت بھی اچھی بناوے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. اور ابھی بھی یہ تو مجمع ہمارا وہ ہے کہ جن کی ترتیبیں بن گئی. ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 30 جماعتیں 8 × 24 = 240 آدمی کی ضرورت ہے، اور اللہ کے لیے اس کی ترتیب بن جائے. اور یہ جو باہر جو کھڑے ہیں ذرا اندر آ جاؤ، یہ جو باہر بیرون کے سلسلے میں کھڑے ہیں وہ اندر آ جاؤ. آپ لوگ کھڑے رہنا، اور اس مجمع میں سے یہ اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی، یہ آگے کے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، مال نہیں کہتا میں، جن کے دو مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، جن کے کوائی پورے ہیں، جو ماشاءاللہ 3 سال کا چلہ لگا رہے ہیں، جو 3 دن پابندی کے ساتھ لگا رہے ہیں، جیب بھلے خالی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، بلکہ اس کی برکت سے اللہ جیبوں کو بھرے گا، اس کی برکت سے اللہ قرضے کو آسان کر دے گا، اس کی برکت سے اللہ مسائل کو حل کر دے گا. بھائی کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، ابھی اور کھڑے رہو. اور بھائی، اور یہ تو بہت کم کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو وہ کھڑے ہیں جن کی ترتیب بن گئی اور جن کا نظام بن گیا. بھائی جن کو جو پیش ہو گئے